Üdvözít a fókuszcsoport. Van olyan név, akivel sokszor találkoztam a kommentek, hogy róla legyen már videó, az a Paul Street. Hát legyen. Így jó, kiégek, jó lesz, nem? Még egy videót sem láttam tőle, viszont mint zenész, ismerem. Most jelent meg albuma, nem? Belehallgattam, és tök jó, tehetséges a srác. A hangszerelés az lehetne egyre jobb, meg a Mix Master az mindenképp lehetne kettővel jobb, de mindenképp egy tehetséges srác zenei téren, és már ez is tök jó, hogy kiadott egy albumot. Remélhetőleg később majd lesz mögötte pár profi ember, aki segít a mixbe, masterbe, meg ilyenekbe, amihez neki nem feltétlenül kéne értenie. Sokkoló náz a felvételek, amiket nem akarnak, hogy láss. Előző tömeges eltűnések hova tűnhettek? Szóval ez alapján ez ilyen misztikumokkal, érdekességekkel foglalkozó csatorna. Alapvetően engem amúgy nagyon könnyű beparáztatni, én a horrorfilmektől rettegek. Nem feltétlenül hiszek semmilyen ember feletti, meg ilyen egyéb dolgokban, meg szellemekben, de attól még a horrorfilmek azok valamiért ilyen nagyon para hatással vannak rám, hogy a horrorjátékok is. A VR-ban egyszerűen nem bírom elviselni a horrorjátékokat, tehát annyira immerzív a dolog. Sokkolóan áll a felvételek. Nézzük, mennyire fog sokkolni. Az, hogy 1970 óta nem küldenek embert a Holdra, arra enged következtetni, hogy valami konkrét állhat a dolog mögött, hogy az emberiség egyik... Az, hogy nem megyünk már a Holdra, azért nem olyan lányrejtély. Ez ugye a két nagy hatalom között ez egy ilyen faszmérgető verseny volt annó, hogy ki megy el oda hamarabb, és utána megérkezett valaki, érted? Minek öljenek még sok millió dollárt abba, hogy még tizedszer is elmenjenek Holdra, és ugyanazt találták volna tizedjére is, szóval, mert ez egy verseny volt, valaki megnyerte, és ennyi. Ha nem lett volna verseny, összeg nem is raknak bele ennyi pénzt. Urak, ez a videó viszont ennyi lett. Hát, az a baj, hogy itt nem a videóval van bajom egy kicsit, hanem a műfajjal. Veszel egy rejtét, és utána jársz, és megpróbált felderíteni azt a rejtét, de amikor már így ömleszve van, hogy 7 rejtély, és akkor mindegyikre van egy perc, akkor onnantól nekem egy kicsit címszavakban el van mondva, hogy ez a rejtély az érdekes, de közben egy kicsit inkább ilyen BuzzFeed vékonyságú, hogy ez most valaki csinált ennél arról valamikor egy cikket, és gondolom erről már született külföldi videó is, és most már magyar is van, meg lehet, hogy nem is ez az első, de ezek olyan felsorolások, hogy lehet, hogy ez volt, igazából egyikre sincs hiteles forrásunk. Nekem ezek mindig furák, hogy az emberek otthonról mindig jobban tudják, mint mondjuk a NASA, hogy mi történt, vagy hogy mi hiányzik, vagy minden, és akkor minden így föl van fújva. Nem azt mondom, hogy nincsenek mondjuk földön kívüliek, mert elég nagy az űr, szóval simán lehet, de nem is gondolom, hogy állna itt köröznek fölöttünk. Okhem borotvája elvet szoktam követni. Okhem? Jól mondom, mindegy. Mi azt jelenti, hogy általában egy jelenségre az a magyarázat az igaz, ami a legegyszerűbb. Nagyjából ez jelenti ez az elv. És ezek a sztorik, meg ezek az összeesküvések, mert ez már egy kicsit abba megy át, ezek egy csomó. Nem azt érzem ezekben a videókban, hogy tényleg utána akarnak járni, tényleg az igazság érdekli őket, hanem inkább az, hogy minél szenzációhajhászabb legyen a dolog, minél inkább fölkapd a fejed. Sokkal jobban értékelnék olyan videókat, arra is hangsúlyt fektetnének, hogy elmondják, hogy mi a valószínűbb, és nem csak az, hogy mi a legszenzációsabb dolog, amit ebből ki lehet hozni. Innentől már csak egy lépés, hogy mindenféle hülye összeesküvést elhiszek, és oltásellenes leszek, és a föld lapos, és stb. Ha valahol az interneten el lehet veszni ezekben az összeesküvés elméletekben, de ez már egy akkora téma, hogy ezt most el se kezdem, mert doksi filmek vannak, és hogy például ajánlom a Behind the Curve-t, ami a lapos földhívőkről szól. Nyilván ez a legröhelyesebb összeesküvés elmélet, de magáról az összeesküvés elmélet pszichológiájáról nagyon szépen szól, hogy hogy jut el ide az ember, hogy mennyire nem bízik a infokban, de közben meg mindenféle hihetetlen és kétes forrásokban meg bízik az ember, és akkor azt megtalálja egy közösségbe, és hogyha már 10 ember együtt hisz valamibe, akkor már rögtön hitelesebbnek halt. Aztán van, amikor van olyan is egy kifejezés, ez mi is, most nem fog eszembe jutni, de hogy amikor szelektálod azokat a érveket és azokat a bizonyítékokat, ami azt támasztja alá, amit te hiszel. Hiába mondjuk lehet, hogy van 100 ellenérv és egy érv, amiben tudsz kapaszkodni, azt a 100-at azt így azt nem figyeled, és azt az egybe meg belekapaszkodsz. Értem, hogy az emberek miért szeretnének ilyenekbe hinni. Mindig érdekes, az ember mindig érdekli az, amit nem ismer, és amit nem ismer, az mindig ilyen misztikus lesz számára, és mindenfélét belelát. Aztán lehet, hogy 101-ben tényleg van valami, de sajnos nem azt érzem ezekben a videókban, hogy tényleg azt próbáljuk megtalálni, hogy mi lehet az, ami tényleg lehet benne valami, hanem az, hogy mindent fújjunk fel annyira, hogy ilyen szenzációhajhász lehet. Mivel mindent felfújnak, már nem tudod, hogy tényleg mi az, amiben lehet valami. Kicsit ilyen parasztvakítás. Ha valaki szereti, meg érdekli ezek a misztikus dolgok, és szereti ezeket fogyasztani, nem a világ legrosszabb dolga. Hogy is mondjam, helyén tudja kezelni ezeket a dolgokat. Inkább az a baj az összeesküvésekben, hogy nagyon könnyen el lehet jutni egyről a kettőre, és aztán olyan összeesküvésekig, amikor már olyan dolgokban nem bízol, ami tényleg érted van, és az, hogy az emberiség mondjuk, és jövőre lesz oltás a koronára, és aztán lesznek emberek, akik azt mondják, hogy nem, mert autista lesz tőlük a gyereke, és nem adják be, akkor miattuk, minél többen vannak, akik nincsenek beoltva, annál könnyebben terjed újra a vírus, szóval ilyenkor veszélyes már. Persze most messzire jutottam én is, de én mindenkinek hát azt javaslom, hogy legyen mindig szkeptikus, és akár mennyire szeretne elhinni valamit, nem feltétlen kell elhinni. Még akkor is, hogyha ezekben a videókban, amit mondanak, lehet, hogy ezek igazak, de inkább ezek, úgy éreztem, hogy inkább információ hiányok miatti következtetésekről szól. Nem arról, hogy van infom erről meg erről, hanem nincs elég infom, és ezért kiszínezem azt a környezetét a dolognak, és aztán az meg a másik, hogy már ki tudja, hogy azért egy YouTube videó legyen ez egy ilyen, legyen ez egy külföldi, nem feltétlenül a leghitelesebb forrás, még akkor is, hogyha még az a Paul Street ezeket nem kitalálja, de bárhonnan szedheti az infót. Igen, azért az interneten előfordulnak olyan források, amik nem feltétlen igazak, és ezt akár a mindennapjainkban is látjuk, nem feltétlen a tények az elsők, hanem az, hogy kattintsanak az emberek, az, hogy mondjuk mi a politikai nézet, és nem ritkán a tény az első, úgyhogy könnyű belefutni olyan cikkekbe, ami már nem tudom, hanyadik helyről veszi át, és hanyadjára színezi ki a bizonyos forrást, és lehet, hogy az legelején még ez nem volt ennyire kiszínező, de mire a 10. honlapon is átfut, addigra már így-úgy egy kicsit megváltozik. A videó az olyan default, hogyha valaki azt mondja, hogy csinálni ezekről videót, akkor talán ez, ami így először eszébe jut, hogy rakok ilyen misztikus zenét, és képeket, és narálom. És ez nem gond, de szerintem egy ilyen csatorna nekem akkor lenne érdekes, hogyha mondjuk egy-egy esetet venne, és azt mondjuk jobban körbejárná, vagy egy-egy esetet venne, és azt illusztrálná mondjuk animációkkal. Azt tudni kell, hogy az interneten sokan nagyon hiszékenyek, és mindent készpénznek vesznek. Nem nehéz elterjeszteni bármit, amit totális bullshit, szóval nehéz már kiszűrni, hogy mi igaz, mi nem. Mindenki inkább ilyen fikciós szinten élvezze szerintem ezeket a videókat, szerintem úgy érdemes, hogy egy kicsit megborzongsz, egy kicsit érdekes, de kár így ebben nagyon komolyan venni, vagy elhinni ezeket szerintem. Van ennek, nem pont az ellentét ennek a csatornának, de van egyik kedvenc YouTube csatorna, a Captain Disillusion, aminek a videóinak nagy része ilyen virális elterjedt videókat mutatja meg, hogy készült, technikailag lebontja. Csomó olyan videó van, ami érdekes, hogy csinálták, de azért látható, hogy egy kameratrükk például, de még azokat is rengetegen elhiszik, szóval egy ilyet tényleg el tudom képzelni, hogy rengetegen tényleg 180 ezeren nézték, biztos vagyok benne a fele, az mindet elhitt, ami itt történt. Általában az ilyen összeesküvés elméletek végén sosincs ott tényleges bizonyíték, hanem innen-onnan, amonnan következtetek, az agyamra hallgatok, és sose a tudósokra, vagy azokra, akiknek tényleg az a foglalkozása, azok valahogy mindig el akarják titkolni. Ezt hiányolom az ilyenekből, hogy akik tényleg értenek hozzá, azok nincsenek megkérdezve, vagy hogyha meg vannak kérdezve, és aztán kinevetik ezt az egészet, vagy csak legyintenek rá, akkor meg biztos csak el akarják titkolni, stb. Jó. Én egy ilyen kritikus szemmel foglalkozó csatornát megnéznék, ami kritikusan szemléli ezeket az összeesküvés elméleteket, biztos van ilyen is, de ez inkább csak ilyen BuzzFeed-szerűen nagyon ilyen lightosan dolgozta fel, nem ment bele, korlátozottan volt érdekes, de megértem, hogy sokan nézik, ez embert érdekli ez a dolog, de szerintem csak óvatosan. Fogyasszátok, csak mint fikció szerintem, csak mint fikció érdemes, mint egy horrorfilmet, vagy mint egy misztikus filmet, nem úgy, mint tényeket. Ha már Captain Disillusion, akkor az ő ő mondása, hogy nyersfordításban mondom, de szerintem ez jól összefoglalja, hogy kell hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, az az, hogy szeressetek a szívetekkel, de minden másra használjátok az agyatokat. Úgyhogy nektek is ezt ajánlom. Ez volt már a Fókuszcsoport, ma este a 6 lépés live-ban találkozhatunk, vagy ha más nem, jövő hétfőn, itt a Fókuszcsoport csatornán. Jó hétvégét mindenkinek! On the rise now. Endless celebrations all in my house.